कहता है मोहब्बत की जुबां होती है। कौन कहता है मोहब्बत की जुबां होती है। ये बुझ के धुआं होते हैं।